เพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้ง5ประการคือมักน้อยสันโดษขัดเกลาเป็นผู้เลี้ยงง่ายและปรารภความเพียรของภิกษุนั้นอย่างนี้แล้วนะถ้าปฏิบัติตามนี้จะช่วยยังกถาวัตถุ10ให้บริบูรณ์คุณธรรม5ประการช่วยกถาวัตถุ10ให้บริบูรณ์กถาวัตถุ10เนี่ยนะย้อนมาก่อนบอกว่าคุณธรรมทั้ง5อย่างนั้นกถาวัตถุ3ประการคือมักน้อยสันโดษปรารภความเพียรในบาลีนั่นแหละรวมเข้ากันได้กับคำว่าสันเลขธรรมแปลว่าขัดเกลาสันเลขธรรมแปลว่าธรรมะที่ขัดเกลาเพราะฉะนั้นความมักน้อยสันโดษปรารภความเพียรนั้นเป็นการขัดเกลาเพราะว่าสันเลขธรรมเนี่ยนะเป็นชื่อของคาถาวัตถุคือเรื่องที่ควรปฏิบัติเนี่ยนะธรรมะที่ควรปฏิบัติตามเนี่ยทุกข้ออย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์ก็คาถาวัตถุ10ประการนี้นั้นแลเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ช่วยเอ๊บางทีเนี่ยไอ้คำว่าขัดเกลากิเลสเนี่ยนะฟังแล้วเอ๊มันหนักใจเหมือนกันนะทำไมจะต้องไปขูดทำไมจะต้องไปประทุษร้ายกิเลสขนาดนั้นแต่ถ้าบอกว่าคาถาวัตถุ10ประการเหล่านี้เป็นเครื่องกำจัดความเศร้าหมองกำจัดความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งคือคนเราเนี่ยนะมันมีความเจ็บป่วยทางความคิดพันคาถาวัตถุ10ประการเนี่ยช่วยเยียวยารักษาความคิดให้บริสุทธิ์เพราะความคิดนี่มันเศร้าหมองจิตนี่มันเศร้าหมองเศร้าหมองด้วยราคะหมองด้วยโทสะหมองด้วยโมหะมันเศร้าหมองเศร้าหมองแปลว่าอะไรแปลว่ามันเฉานะมันเฉามันเป็นคล้ายๆกับต้นไม้เดือนเมษาที่ฝนไม่ตกมา3เดือนแล้วเนี่ยนะมันเฉาใบเนี่ยเฉาไปหมดเลยมันเรียกมันเฉามันเศร้ามันหมองอย่างนั้นแหละเพราะการฟังคาถาวัตถุ10ประการทำเหมือนกับรดน้ำใส่ปุ๋ยเนี่ยนะรดน้ำให้ชุ่มชื้นเบ่งบานมันก็กำจัดความเศร้าหมองกลายเป็นความผ่องใสเพราะไอ้ขูดความเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสออกไปให้เกิดแต่ความผ่องใสแล้วเมื่อก่อนฟังว่าเออกิเลสเนี่ยกิเลสมันเสียหายตรงไหนแต่ถ้าบอกว่าแปลมาออกมาเป็นภาษาไทยเราเลยบอกกิเลสแปลว่าสิ่งที่เศร้าหมองทำให้เกิดความเร่าร้อนในภายในเพราะถ้าหากว่าปฏิบัติอยู่ในคุณธรรม10ประการกำจัดความเศร้าหมองและเร่าร้อนภายในถ้าไม่เศร้าหมองก็กลายเป็นแช่มชื่นสดชื่นเอิบอิ่มถ้าผ่องใสกลายเป็นว่าไม่ขุ่นมัวเนี่ยนะเป็นจิตที่มีคุณภาพเนี่ยนะในระดับสูงก็เป็นไปเพื่อจิตตั้งมั่นนะน้อมไปเพื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นเพราะคาถา10ประการเนี่ยจึงเป็นเครื่องขัดความเศร้าหมองขัดเกลาความเศร้าหมองเลิกเศร้าเลิกหมองให้จิตมีความผ่องใสต่อไปพันคาถาวัตถุ10นี้เป็นไปเพื่อการขัดเกลาสะดวกแก่การเปิดเผยจิตเปิดเผยกุศลจิตเนี่ยนะเปิดเผยกุศลกุศลคืออะไรกุศลคือสมถะและวิปัสสนาเปิดเผยจิตให้ออกจากนิวรณ์เพราะนิวรณ์เครื่องกลางกั้น5ประการเป็นศัตรูคู่เวรต่อสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเปิดจิตออกจากนิวรณ์ให้จิตเป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาเป็นไปเพื่อนิพพิทาโดยเสียงเดียวนิพพิทาโดยส่วนเดียวเอกันตานิพพิทายะเนี่ยนะเป็นไปเพื่อนิพพิทาวิปัสสนาที่มีกำลังโดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่อวิราคะคืออริยมรรคคือการสำรอกกิเลสโดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่อนิโรธะการดับกิเลสโดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่ออุปสมะการสงบระงับกิเลสโดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่ออภิญญาปัญญาอันรู้ยิ่งโดยส่วนเดียวสัมโพธายะเพื่อตรัสรู้อริยสัจ4โดยส่วนเดียวเพื่อพระนิพพานคืออนุปาทิเสสนิพพานเพราะฉะนั้นเพื่อดับกิเลสสนิทนั้นคาถาวัตถุ10มีอะไรบ้างมักน้อยคำพูดใดที่เป็นคำพูดที่มักน้อยนะอันนั้นเป็นคำพูดที่ขัดเกลาความเศร้ามองทางความคิดเป็นไปเพื่อจิตออกจากบาปอกุศลเป็นไปเพื่อวิปัสสนาอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานนั้นคำพูดว่าด้วยการมักน้อยเนี่ยนะจึงกำจัดบาปอกุศลกำจัดความเศร้าหมองทางความคิดจิตวิญญาณออกไปนั้นคำพูดว่าด้วยความสันโดษการปรารภความเพียรความวิเวกศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะจึงเป็นไปเพื่อทำให้จิตเบิกบานเป็นไปเพื่อจิตเนี่ยบริสุทธิ์เป็นใจที่ไม่เศร้าหมองเป็นใจที่ไม่ป่วยไม่ไข้เพราะฉะนั้นคุณ5ประการคุณ5ประการคืออะไรมักน้อยสันโดษขัดเกลากิเลสเลี้ยงง่ายปรารภความเพียรมีคุณธรรม5ประการจะช่วยให้คาถาวัตถุ10บริบูรณ์คาถาวัตถุ10ก็คือมักน้อยสันโดษ วิเวกปรารภความเพียรไม่คลุกคลีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะถ้ามีคุณธรรม5ประการนี้กถาวัตถุ10จะได้โดยไม่ยากและก็กถาวัตถุทั้ง10ประการดังกล่าวมาจะช่วยทำให้ไตรสิกขาบริบูรณ์จะช่วยให้อธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเจริญบริบูรณ์อธิบายว่ากถาวัตถุทั้ง10นั้นเนี่ยนะกถาวัตถุ4คือมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีแล้วก็ศีลกถาพวกนี้เป็นอธิศีลสิกขาเพราะฉะนั้นลักษณะของผู้มีศีลนะคือเป็นคนมักน้อยเป็นผู้ที่สันโดษเป็นคนที่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะนั่นจึงเป็นลักษณะของผู้มีศีลลักษณะของผู้มีศีลคือมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเนี่ยนะเป็นคนที่เว้นจากบาปประกอบด้วยการเจริญกุศลส่วนการปรารภความการวิเวกสงัดเนี่ยนะสงัดความวิเวกปรารภความเพียรสมาธิสงเคราะห์ด้วยอธิจิตตสิกขาเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตเจริญอธิจิตตสิกขาที่เรียกว่าเจริญสมาธิเขาจะน้อมไปทางวิเวกและเป็นผู้ที่วิเวกแล้วไม่ใช่นิ่งเป็นหลับนะไม่ใช่หนีนอนนะแต่หมายถึงว่าไปปรารภความเพียรเพื่อให้จิตตั้งมั่นส่วนคุณธรรม3ประการกถาวัตถุ3อย่างคือปัญญากถาวิมุตติกถาและวิมุตติญาณทัสสนกถาอันนี้สงเคราะห์เข้าในอธิปัญญาสิกขาอธิปัญญาสิกขาเพราะคนที่มีอธิปัญญาสิกขาก็จะพูดเรื่องปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะโลกุตระพูดถึงเรื่องการหลุดพ้นพูดถึงเรื่องปัจจเวคขณะญาณกถาวัตถุ10ประการนี้จะช่วยทำให้สิกขา3อย่างบริบูรณ์นะคือสรุปว่าถ้าปฏิบัติตามกถาวัตถุ10ก็จะบำเพ็ญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทีนี้อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาที่เป็นโลกุตระจะช่วยทำให้กองแห่งอเสขธรรม5ประการบริบูรณ์อเสขธรรมมี5อย่าง5อย่างอะไรก็คือ1อธิศีลอันเป็นของพระอเสขะสมาธิอันเป็นของพระอเสขะปัญญาอันเป็นของพระอเสขะวิมุตติอันเป็นของพระอเสขะวิมุตติญาณทัสสนะอันเป็นของพระอเสขะอธิบายว่าอธิศีลสิกขาบริบูรณ์ก็จะเป็นหมวดศีลที่เป็นพระของพระอเสขะให้บริบูรณ์ทีเดียวอธิจิตตสิกขาบริบูรณ์ก็จะเป็นหมวดสมาธิที่เป็นอเสขะอธิปัญญาสิกขาบริบูรณ์ก็จะเป็นหมวดแห่งอธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะที่เป็นอเสขะทีเดียวรวมความว่าสิกขา3คืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์จะช่วยให้หมวดแห่งอเสขธรรม5คืออธิศีลไม่ใช่ศีลที่เป็นอเสขะเนี่ยนะสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะที่เป็นของพระอเสขะจะบริบูรณ์ทีนี้ถ้าอเสขธรรม5ประการคืออเสขธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมของผู้ที่ศึกษาจบสิ้นบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้ว5ประการบริบูรณ์จะทำให้อะไรบริบูรณ์ก็ยังช่วยให้อมตะนิพพานบริบูรณ์อันนี้หมายถึงอนุปาทิเสสนิพพานจะได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เปรียบเหมือนเมฆก้อนมหึมาเมฆเนี่ยรวมตัวกันกองใหญ่มากมืดครึ้มไปทั้ง4ทิศกลั่นตัวเป็นน้ำฝนตกกระหน่ำลงบนยอดเขาไหลลงมาเต็มซอกเขาอันนั้นซอกเขาที่เต็มก็จะทำให้ลำธารห้วยละหานเต็มซอกเขาลำธารห้วยละหานที่เต็มนั้นแล้วก็จะไหลบ่าออกมาจนเต็มหนองหนองที่เต็มแล้วก็ไหลบ่าออกมาจนเต็มบึงบึงที่เต็มแล้วก็ไหลบ่าออกมาอย่างสู่แม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยๆไหลเต็มแล้วก็ไหลบ่าออกมาเป็นสู่แม่น้ำใหญ่แม่น้ำใหญ่ไหลเต็มเปี่ยมแล้วก็จะไหลบ่าออกมาจนเต็มมหาสมุทรสาครฉันใดคุณธรรม5ประการคือมักน้อยสันโดษขัดเกลาปรารภความเพียรคุณธรรมเหล่านี้บริบูรณ์ของภิกษุนั้นก็เหมือนกันเมื่อบริบูรณ์อย่างนี้แล้วก็จะทำให้กถาวัตถุ10มีมรรคน้อยเป็นต้นบริบูรณ์กถาวัตถุ10ที่บริบูรณ์ก็จะยังสิกขา3ให้บริบูรณ์สิกขา3ที่บริบูรณ์ก็ยังอาเสขธรรม5ประการบริบูรณ์อาเสขธรรมที่บริบูรณ์ก็จะยังอมตะมหานิพพานให้บริบูรณ์ภิกษุนี้ปฏิบัติปฏิปทาแห่งธรรมทายาทแล้วจะได้เป็นธรรมทายาทรับมรดกธรรมะอย่างยอดเยี่ยมด้วยประการฉะนี้พันพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์อย่างนี้แหละพระองค์จึงบอกว่าอันนะพระองค์จึงบอกว่าไง พราะเหตุนั้นแลในหน้า205เพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราตถาคตอย่าเป็นอมิตรทายาทเลยเราตถาคตมีความอนุเคราะห์ในเธอทั้งหลายว่าทำอย่างไรเนาะสาวกของเราตถาคตจึงจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิตรทายาทเนี่ยนะพระองค์ก็หวังอยู่อย่างนี้นะถามว่ามีอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรบอกว่าเพราะเหตุที่ภิกษุผู้ฉันบิณฑบาตนั้นแล้วบำเพ็ญสมณธรรมเป็นผู้เหินห่างจากคุณธรรมที่เป็นรากเหง้า5ประการเหล่านี้นะถ้าหากว่าองค์ที่ไปฉันอาหารของพระพุทธเจ้าใช่ไหมอาหารที่เป็นเดนพระพุทธเจ้านะพอฉันเสร็จแล้วตัวเองก็กลายเป็นผู้ที่มักมากกลายเป็นผู้ที่ไม่สันโดษไม่ขัดเกลาเป็นคนที่เลี้ยงยากไม่ปรารภความเพียรเนี่ยนะส่วนภิกษุผู้ไม่ฉันอาหารของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าจงเป็นธรรมทายาทอย่าได้เป็นอมิตรทายาทเลยทีนี้พอตอนท้ายเนี่ยนะที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วพระสุคตเจ้าครั้นตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารเนี่ยนะพอแสดงธรรมจบก็ลุกเดินจากไปหมายความว่าหายตัวไปในหน้า236กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับการถวายพระนามว่าพระสุคตนั่นแหละเพราะทรงดำเนินไปด้วยปฏิปทาอันงามบทว่าอุทายาสนาวิหารังปาวิสิความว่าเสด็จลุกขึ้นจากพระพุทธอาสน์ที่มีผู้ปูลาดไว้แล้วปูลาดถวายไว้แล้วเสด็จเข้าไปสู่วิหารคือมหาคันธกุฏิของพระองค์มหาเนี่ยแปลว่าใหญ่ใช่ไหมคันทะแปลว่าหอมกุฏิก็คือกุฏิที่มีกลิ่นหอมมากกุฏิอบกลิ่นเนี่ยนะกุฏิพระพุทธเจ้านี่อบด้วยกลิ่นหอมถามว่าเมื่อบริษัทคือผู้ที่มานั่งฟังยังไม่แยกย้ายกันกลับเลยเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงลุกขึ้นจากพระพุทธอาสน์เข้าไปสู่วิหารเล่านะคือพระพุทธเจ้าบางทีแสดงธรรมเหมือนว่ายังไม่จบดีหายแวบไปแล้วเหตุผล2ประการเพื่อจะยกย่องพระธรรมอย่างหนึ่งกับเพื่อจะยกย่องบุคคลในอย่างหนึ่ง อย่างเช่นบอกว่าเพื่อจะยกย่องพระธรรมได้สดับว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อเสด็จเข้าไปสู่วิหารในเมื่อเทศนายังไม่ทันจบคือแสดงธรรมยังไม่จบดีว่างั้นก็เสด็จเข้าไปด้วยเหตุ2ประการข้อแรกเพื่อจะยกย่องบุคคลข้อ2เพื่อจะยกย่องพระธรรมข้อแรกบอกว่าเมื่อเสด็จเข้าไปเพื่อจะยกย่องบุคคลเนี่ยนะคือพระองค์ทรงดำริอย่างนี้ว่าเหล่าภิกษุผู้รับเอาธรรมะเรียนเอาอุเทศคือหัวข้อธรรมะเหล่านี้ที่เราตถาคตแสดงโดยย่อแล้วแต่ยังไม่ได้จำแนกให้พิสดารเรียนแต่หัวข้อเรียนแต่หัวข้อใหญ่ๆเช่นบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคลนเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้พระองค์ก็เสด็จลุกหายไปบอกว่าก็ไปถามพระมหากัจจายนะบ้างเนี่ยนะภิกษุเหล่านั้นก็ไปถามพระอานนท์เนี่ยนะไปเรียนไปถามพระอานนท์ก็เรียกอานันทพัทเทกรัตสูตรบางทีก็ไปถามพระมหากัจจายนะเรียกว่ามหากัจจายนะพัทเทกรัตสูตรเป็นต้นเนี่ยนะเธอทั้งสองนั้นก็จักอธิบายสอดคล้องกับญาณของเราตถาคตจากนั้นภิกษุผู้รับเอาธรรมก็จะกลับมาถามเราตถาคตอีกเราตถาคตก็จะชมอานนท์ชมพระมหากัจจายนะทั้งสองนั้นน่ะแก่เราภิกษุผู้รับเอาธรรมะนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานนท์เนี่ยอธิบายดีแล้วกัจจายนะก็อธิบายดีแล้วความข้อนี้แม้พวกเธอทั้งหลายจะพึงมาถามเราตถาคตเราก็จะอธิบายข้อนั้นแบบเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นถามรูปนั้นก็ถามเราก็ไม่ต่างกันนั่นจากนั้นภิกษุทั้งหลายก็จะเกิดความเคารพในพระอานนท์เกิดความเคารพในพระมหากัจจายนะแล้วก็จะพากันเข้าไปหาพระมหากัจจายนะเข้าไปหาพระอานนท์แม้เธอทั้งสองก็จักแนะนำภิกษุทั้งหลายไว้ในอัตและธรรมภิกษุเหล่านั้นอันเธอทั้งสองแนะนำแล้วก็จักพากันบำเพ็ญอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือไตรสิกขาให้บริบูรณ์ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะว่าภิกษุสองรูปคืออานนท์กับกายนะเป็นผู้เป็นแบบอย่างเป็นเยี่ยงอย่างเป็นผู้ที่เข้าใจพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วก็เขาก็ ท่านเหล่านั้นสามารถอธิบายไตรสิกขาอธิบายอริยสัจผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามก็บรรลุมรรคผลได้ก็เลยนี่เป็นการยกย่องบุคคลให้เห็นว่าพระอานนท์เป็นคนที่มีคุณค่าเนี่ยนะควรเข้าไปหาควรไปถามพระมหากัจจายนะเป็นผู้มีคุณค่าเป็นผู้มีสติปัญญาขยายธรรมย่อๆให้พิสดารได้เป็นควรที่เข้าไปสอบไปถามไปเรียนรู้ถ้าปฏิบัติตามคำของท่านเหล่านั้นจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อันนี้เหตุผลแรกเพื่อยกย่องบุคคลเช่นยกย่องพระอานนท์ยกย่องพระกัจจายนะบางทีพระองค์ก็เสด็จเข้าไปก่อนที่แสดงธรรมจบเพื่อยกย่องพระธรรมยกย่องธรรมะเนี่ยนะเพราะพระองค์ทรงดำริะนะเหมือนที่ได้ดำริในที่นั้นเองว่าเช่นตอนเนี้ยสูตรเนี้ยธรรมทายาสูตรนี้บอกว่าเมื่อเราตถาคตเข้าไปสู่วิหารแล้วสารีบุตรที่นั่งอยู่ในท่ามกลางบริษัทนี้นั่นแลจักแสดงธรรมตำหนิอามิทายาตและยกย่องธรรมทายาตนั้นเหมือนกันคือพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าสรุปว่าท่านคิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อคิดเหมือนกันอย่างนี้พระสารีบุตรก็จะเทศนาตำหนิอามิสทายาตยกย่องธรรมทายาตมันธรรมะที่เราทั้งสองคือสารีบุตรนะและเราเนี่ยแสดงแล้วย่อมเหมือนอย่างนี้เนี่ยตามมติคือความเห็นที่เป็นไปในแนวเดียวกันเทศนานี้จักเป็นคำสอนที่เลิศและจักเป็นคำสอนที่หนักแน่นเฉกเช่นกับฉัตรหินนะถ้าเป็นร่มนี่ร่มอะไรร่มหินเลยแหละฉัตรหินก็คือร่มหินหมายความว่าร่มหินหมายความว่าเสาหินแล้วเอาหินมาตั้งข้างบนเนี่ยมันหนักแน่นขนาดไหนไม่ใช่เสาไม้ผูนะแต่ไม่เสาหินเลยแหละจักเป็นเหมือนเรือที่จอดอยู่ที่ท่าแล้วเพราะความหมายว่าเรือนั้นเนี่ยเรือที่ข้ามโอคะทั้ง4ได้และจักเป็นเหมือนรถที่เทียมด้วยม้าอาชาใน4ตัวเพราะหมายความว่าเป็นเหตุให้ไปสู่สวรรค์เพราะคำสอนของเรากับของพระสารีบุตรจะพูดในเรื่องเดียวกันตำหนิอามิตรยกย่องพระธรรมผู้ใดปฏิบัติตามนี้ฟังแล้วเอาไปปฏิบัติตามเขาจะข้ามโอคะ4ประการได้ผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสในคำสอนเหล่านี้จะเป็นบันไดให้ไปสู่สวรรค์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เห็นคุณเหล่านี้เปรียบเหมือนเมื่อพระราชาเนี่ยทรงออกจากพระราชบัญญัติออกพระราชบัญญัติในที่ประชุมเนี่ยนะคนที่ทำความผิดอย่างนี้ต้องถูกปรับศีลไหมเท่านี้นะก็คือเป็นคำสั่งออกมาเลยนะพอสั่งเสร็จเสด็จก็เสด็จลุกขึ้นสู่ปราสาทเสนาบดีนะคือนายกนะนายกรัฐมนตรีหรือผู้ใหญ่ที่สุดที่นั่นอ่ะที่นั่งอยู่ในที่นั้นแลจะรักษาการให้เป็นไปตามพระบัญญัติฉันนั้นฉันใดเทศนาที่เรานั่งแสดงแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันสารีบุตรนั่งอยู่ในที่ประชุมนี้นั่นแหละจะยกย่องเทศนาที่ตถาคตกับสารีบุตรแสดงแล้วตามมติของเราทั้งสองมติแปลว่าปัญญานะแปลว่าความเห็นตามความเห็นพระสารีบุตรตามความเห็นของพระพุทธเจ้าจักรุ่งเรืองและมีกำลังดุจพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันฉะนั้นเนี่ยนะส่องสว่างกระจ่างสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อพระองค์จะทรงยกย่องพระธรรมในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลุกขึ้นจากพระพุทธอาสน์สู่พระวิหารในฐานะเช่นนี้พระองค์นี่หายพระองค์ไปจากพุทธอาสน์เนี่ยนะที่ประทับนั่งเสด็จเข้าไปสู่วิหารด้วยอำนาจแห่งจิตเพราะถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปด้วยอำนาจพระกายคือลุกขึ้นนะบริษัททั้งหมดนั้นก็จะพากันแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาไว้พระองค์บริษัทที่ประชุมก็แตกกลุ่มกันเพราะแตกกลุ่มชั่วคราวก็ยากที่จะชุมนุมกันได้แตกแล้วก็ยุ่งละเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยหายตัวไปนั่นทีนี้พระสารีบุตรผู้นั่งอยู่ในที่นั้นนะในหน้า205ข้อ23ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานท่านพระสารีบุตรจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับคำของท่านพระสารีบุตรเถระว่าขอรับนั่นนะท่านพระสารีบุตรก็กล่าวคำนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้วิเวกผู้สงัดพระศาสดาผู้ประทับอยู่ด้วยกายวิเวกจิตตวิเวกและอุปธิวิเวกแล้วสาวกทั้งหลายย่อมไม่ศึกษากายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกตามด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่เนาะเลยคำถามตั้งถามง่ายๆพระพุทธเจ้าวิเวกทำไมสาวกไม่วิเวกตามเหตุใดทำไมสาวกไม่ยอมวิเวกตามพระพุทธเจ้านะวิเวกมีสามกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวก ก็แลเมื่อศาสดาประทับอยู่อย่างผู้วิเวก3อย่างนี้แล้วสาวกทั้งหลายย่อมศึกษาความวิเวก3ตามด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่เนาะเลยนะหมายความสาวกของพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่พระพุทธเจ้าวิเวกแต่ตัวเองไม่ยอมวิเวกกลุ่มที่1กลุ่มที่2พระพุทธเจ้าวิเวกตามพระพุทธเจ้าของเรากลุ่มไหนกลุ่มวุ่นวายงี้ด้วยกลุ่มปั่นป่วนเนี่ยนะไปถึงขนาดนั้นมั้งวิเวกมี3นะกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าอาวุโสเนี่ยนะถ้าสมัยพระพุทธเจ้าอยู่นะสาวกกับสาวกจะเรียกกันว่าอาวุโสแต่ถ้าหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วจะเรียกว่าพันเตมนะพันเตแปลว่าผู้เจริญนะอาวุโสก็ผู้มีอายุเนี่ยนะแต่ว่าพันอาวุโสแบบเคารพมากเลยนะผมเนี่ยนะมาจากที่ไกลภิกษุที่นั่งอยู่ตรงนั้นบอกมาจากไกลมากเลยมาจากคนละแคว้นเลยเพราะบางคนก็มาจากอังคะบางคนก็มาอังคะบางคนก็มาจากมคตเนี่ยนะบางคนก็อะไรนะอังคะมคทะกาสีโกศลวัชชีมละเจตีเป็นต้นเนี่ยก็มาจากคนละแคว้นคนละแคว้นมาจากคนมาจากคนละชนบทมาจากโกศลชนบทมาจากทักขินาคีรีชนบทเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ยมาจากหลายชนบทบางคนก็มาเป็นร้อยโยชน์มาเป็นพันกิโลเลยแหละผมเนี่ยมาจากที่ไกลมาก็เพื่อจะทราบเนื้อความแห่งภาษิตข้อนี้ในสำนักของท่านพระสารีบุตรนั่นแหละมาไกลก็มาฟังเหมือนกันเถอะไม่ได้มาแสดงเหมือนกันขอโอกาสเถอะครับเนื้อความแห่งภาษิตข้อนี้จงแจ่มแจ้งเฉพาะท่านพระสารีบุตรเองทีเดียวภิกษุทั้งหลายได้สดับต่อท่านพระสารีบุตรและจักทรงจำเอาไว้เนี่ยนะอธิบายง่ายๆว่าการขยายความจำแนกแจกแจงให้เข้าใจโดยพิสดารเป็นหน้าที่ของพระสารีบุตรส่วนการฟังก็เป็นหน้าที่ของกระผมเหมือนกันพระสารีบุตรก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าแปลไทยเป็นไทยอีกครั้งว่าเหตุที่ท่านประสงค์จะมาฟังและบอกกล่าวให้เป็นภาระของผมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นก็บอกว่าอย่างนั้นครับเหมือนกันนะก็ตั้งใจฟังกันละนี่พระสารีบุตรท่านบอกอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้อยู่ด้วยกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกสาวกทั้งหลายย่อมไม่ศึกษากายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกตามด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่หนอแลนะเหตุที่ว่าศาสดาวิเวก3แต่สาวกไปเอาเรื่องเลยนะตรงกันข้ามหมดพระพุทธเจ้าวิเวกสาวกคลุกคลีพระพุทธเจ้าจิตตวิเวกสาวกฟุ้งซ่านพระพุทธเจ้าบรรลุนิพพานสาวกปรารถนาสังขารในวัฏฏะเนี่ยนะแสดงว่าคนละเรื่องคนละอย่างกันแล้วนะคนละร่องคนละรอยคนละรูปคนละร่างและคนละทิศคนละทางกันแล้วนะพระพุทธเจ้าเดินหน้าสาวกถอยหลังกลับไม่เสียว่าคนละเรื่องละดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้วิเวก3สาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ไม่ศึกษาความสงัดตามบอกว่าสงัดตามแปลว่ากายวิเวกโน้ตหน่อยๆว่าไม่ศึกษาความสงัดตามคือไม่ศึกษากายวิเวกตามคือไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าที่พระศาสดาให้ละอันนี้คืออะไรไม่ยอมเอาจิตวิเวกเลยไม่เป็นผู้มักมากด้วยปัจจัยลาภเป็นผู้ย่อหย่อนตกอยู่ในอำนาจของนิวรณ์5ทอดทิ้งธุระในความสงัดอันนี้อะไรปฏิเสธอุปธิวิเวกนั่นนะเดี๋ยวก็จะว่าเราว่าเองไม่ใช่นะในหน้า241เนี่ยดูคำอธิบายกลางหน้าว่าบทว่าสัตถุปวิตัสสะความว่าเมื่อพระศาสดาผู้ทรงสงัดแล้วอย่างแท้จริงด้วยวิเวก3บทว่าวิเวกังนานุสิกขันติความว่าไม่ศึกษาตามคือไม่บำเพ็ญให้บริบูรณ์ซึ่งกายวิเวกก็ถ้าว่าพระเถระจะพึงกล่าวหมายถึงวิเวกทั้ง3ไซส์คำถามก็คงไม่มีเป็นพิเศษเพราะว่าวิเวกในคำว่าวิเวกังนานุสิกขันตินี้เป็นฝ่ายแห่งคำพยากรณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงกายวิเวกด้วยบทว่าวิเวกังนานุสิกขันติแสดงจิตวิเวกด้วยคำว่าด้วยบทว่าเยสัญจะธรรมานังและแสดงอุปธิวิเวกด้วยคำว่าพาหุลิกาเป็นต้นดังนี้ในตอนนี้สรุปว่าคำเมื่อกี้บอกว่า ในข้อ24หน้า206ที่บอกว่าไม่ศึกษาความสงัดตามแปลว่าสาวกไม่เอาลูกศิษย์เนี่ยนะลูกสาวกไม่เอากายวิเวกเลยแล้วก็ต่อไปไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาสอนให้ละอันนี้แปลว่าไม่เอาจิตวิเวกเลยเป็นผู้มักมากย่อหย่อนตกอยู่ในอำนาจนิวรณ์ห้ามทอดทุระในพระนิพพานก็แสดงว่าไม่สนใจอุปธิวิเวกสรุปว่าถูกด่าเหมือนกันเนาะดูก่อนถ้าอย่างนี้เขาเรียกด่าเรื่องอะไรถ้าด่าเนี่ยหมายถึงว่าคำพูดใดที่ถูกว่าด้วยโทสะเรียกว่าถูกด่าใช่ไหมแต่นี้เป็นคำที่อะไรนะตำหนิอันนะคำว่าตำหนิแปลว่าใคร่ครวญดีแล้วอันนะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ดีว่าไม่ดีอันนะไม่ได้พูดด้วยอคติไม่ได้ทำด้วยโทสะไม่ได้ทำด้วยความดูหมิ่นเหยียดยามดูแคลนด้วยอำนาจมานะเป็นต้นก็ไม่ใช่แต่ต้องการจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นความเลวสิ่งนี้เป็นความดีสิ่งนี้บุญสิ่งนี้บาปสิ่งนี้ทำแล้วทุกข์สิ่งนี้ทำแล้วสุขก็คือชี้แจงเหตุผลให้นั่นเองอธิบายว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาภิกษุเหล่านั้นเหล่าไหนก็เหล่าที่ไม่ยอมศึกษาวิเวกายวิเวกตามไม่ละทำที่ควรละที่พระศาสดาสอนให้ละคือไม่บำเพ็ญจิตวิเวกเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนตกอยู่ในอำนาจทอดทุระในความในอุปธิวิเวกทอดทุระในความสงัดตัวนั้นเนี่ยเป็นชื่อของพระนิพพานนะทอดทุระในนิพพานนะโอ้ยเราบุญน้อยนะบุญน้อยไม่บรรลุหรอกอุ้ยอีกนานอย่างเงี้ยนะพวกนี้แค่ทอดทุระในพระนิพพานบรรลุไม่บรรลุก็ยังไม่รู้เลยนะก็เอาเรียกว่าน้อยไว้ก่อนนะนะเพราะฉะนั้นพระท่านเหล่านี้เนี่ยนะภิกษุเหล่านี้ก็แบ่งเป็นสามวัยเป็นพระเถระมัชฌิมนวกะเอาเถระก่อนพรรษาเกิน10ขึ้นไปพระเถระเนี่ยอย่างของมาปีนี้เป็นเถระแล้วเงี้ยโดนเข้าสู่นี้หรือเปล่าบอกว่าภิกษุผู้เป็นเถระก็คือพรรษา10ขึ้นไปว่าเป็นผู้อันวินยูชนคือผู้มีปัญญามีความรู้ติเตียนได้ด้วยเหตุ3สถาน1ว่าภิกษุผู้เถระทั้งหลายเป็นผู้อันวินยูชนพึงติเตียนด้วยเหตุสถานที่1นี้ว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายไม่ศึกษาความเป็นผู้สงัดตามอันนี้ประเด็นที่แรกใช่ไหมพระพุทธเจ้ากายวิเวกแต่ลูกศิษย์ไม่ยอมเลยอุปธิวิเวกคนล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดสองภิกษุเถระทั้งหลายผู้อันวินยูชนพึงติเตียนด้วยเหตุสถานที่สองนี้ว่าสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสให้ละคือพระศาสดาอยู่ด้วยจิตวิเวกแต่สาวกไม่เอาเลยบาปอกุศลกลุ่มรุมเต็มอยู่พอกพูนเต็มใจไปหมดแล้วก็ภิกษุทั้งหลายผู้เถระผู้อันวินยูชนพึงติเตียนด้วยเหตุสถานที่3นี้ว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มักมากย่อหย่อนตกอยู่ในอำนาจนิวรณ์5ทอดทุระในพระนิพพานคือความสงัดดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นเถระผู้อันวินยูชนติเตียนได้ด้วยเหตุ3สถานถูกตำหนิในเรื่องไม่เอากายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกแต่อัตถกถานี่โหพูดนะฮะพูดน่าฟังมากในหน้า242อัตถกถาปปัญจสูทนีอัตถกถามัชฌิมนิกายเนี่ยนะอธิบายว่านัปปัจหันติได้แก่ไม่ละทิ้งอธิบายว่าไม่บำเพ็ญให้บริบูรณ์จิตวิเวกบทว่าพาหุลิกาที่แปลว่าปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้หมกมุ่นอยู่ด้วยจีวรวันก็เย็บแต่จีวรนี่แหละเลาะเย็บเย็บเลาะอยู่นั่นแหละนะภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าสาธลิกาผู้นับถือศาสนาแบบย่อหย่อนนับถือศีลสมาธิปัญญาหย่อนมากเนี่ยนะไอ้ที่ตึงจริงๆเอาจีวรเนี่ยหนักจีวรเอาไว้เอาอาหารเป็นต้นถืออาหารเป็นหลักเป็นต้นเนี่ยนะบทว่าโอกเมนะปุพังขมานี้มีอธิบายว่านิวรณ์5ท่านเรียกว่าโอกัมมนะเพราะเป็นเหตุให้ตกต่ำภิกษุเหล่านั้นนับว่าเป็นแนวหน้าเป็นผู้นำในด้วยการกระทำนิวรณ์5กามฉัตรกามวิตกกลุ่มรุมพยาบาทวิตกเล่นงานวิหิงสาวิตกเบียดเบียนเนี่ยนะอุปธิวิเวกหมายความว่าทอดทุระในพระนิพพานไม่สนใจหรอกเรื่องนิพพานเนี่ยนะบทว่านิคิดตะธุราความว่ามีธุระอันปลงแล้วอธิบายว่าไม่ทำความเพียรเพื่อบรรลุนิพพานนั้นทอดธุระเลยใช่ไหมช่างมันเถอะเนี่ยนะเอาบุญน้อยเนี่ยนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ้างเรียกว่าอ้างเหตุผลจนไม่ต้องปฏิบัติแล้วกันเถอะหมอยังไงฉันก็ตายแน่ไม่กินยาหรอกยังไงก็ตายแล้วนะยังไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรเลยนะบอกยังไงก็ตายอย่างเดียวไม่กินหรอกยาเหมือนกัน ก็สมควรตายจริงๆนะคิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะคำเท่านี้เป็นอันท่านกล่าวว่าไม่บำเพ็ญอุปธิวิเวกคือไม่บำเพ็ญเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานให้บริบูรณ์พระสารีบุตรท่านกล่าวจำกัดด้วยคำไม่แน่นอนอันนี้พูดแบบกว้างๆนะพระพุทธเจ้าวิเวก3แต่สาวกไม่ยอมวิเวก3อันนี้พูดกว้างมากตอนนี้เอาจริงละเอาชี้ชัดนะชี้ชัดยังไงเถรานวามัชชิมาว่างั้นนะกำหนดชี้ชัดว่าพระเถระนะนวกะนะมัชชิมะนะนวกะนี่พรรษา1ตั้งกับบวชใหม่ถึงพรรษา5เรียกว่านวกะพระใหม่นวกะแปลว่าใหม่นวะเนี่ยแปลว่าใหม่ก็ได้แปลว่าก้าวก็ได้นวกรรมเนี่ยแปลว่าการก่อสร้างใหม่ๆอ่ะนะกับ9นวะอีกในหนึ่งก็คือ9เนี่ยนะนวะเนี่ยนะนวะบางทีก็แปลว่า9ภิกษุเหล่านั้นก็ชี้ชัดนะเช่นว่าไอ้อุปมาไม่เอาละอธิบายคำตำหนิพระเถระเพราะกว่าเยอะในหน้า244คาไรหาเนี่ยนะคาไรหาในคำว่าเถรานังภิกขุคาไรหาคาไรหาคารหานะไทยมาแปลบาลีว่าคาไรหะไทยก็มาเป็นคารหาคารหาก็แปลว่าถูกตำหนิเนี่ยนะพระเถระทั้งหลายจะต้องถูกนินทาอย่างนี้ว่าชื่อว่าเป็นพระเถระบวชมาเกิน10พรรษาแล้วก็ยังไม่เข้าไปสู่เสนาสนะอันเป็นแนวไพรในป่าอันสงัดไม่ยอมละทิ้งเสนาสนะใกล้บ้านเที่ยวคลุกคลีอยู่ด้วยหมู่คณะไม่บำเพ็ญกายวิเวกเลยนี่นะในเวลาที่เป็นนวกะบวชพรรษา1ถึง5ไปทำอะไรอยู่เนี่ยพรรษา5ถึง10เนี่ยนะท่านไปทำอะไรมาเนาะจะทำตัวยังไงคือพระเถระทั้งหลายได้รับคำนินทานี่นะนินทานี่นะท่านผู้มีอายุทั้งหลายเนี่ยนะถ้าหากว่าตอนแก่ๆมากๆเนี่ยนะไม่ทำกายวิเวกและตอนหนุ่มๆบวชมาใหม่ๆไปทำอะไรอยู่เนี่ยนะเขาก็เรียกบัญชีคืนหมดเลยนะทบทวนมาหมดเลยเรียกกดดูประวัติเลยนะทำอะไรมาบ้างนะกดดูประวัติปีนั้นพรรษานั้นอยู่ที่ไหนไปทำอะไรทำเรื่องอะไรไปเจริญอะไรอยู่เนี่ยนะทุติเยนะข้อที่2บอกว่าพระเถระทั้งหลายจะต้องถูกนินทาอย่างนี้ว่าภิกษุเหล่านี้ถึงจะเป็นเถระนะก็ยังไม่ยอมละธรรมมีความโลภเป็นต้นพระเถระอะไรบวชมายิ่งบวชนานยิ่งโลภมากยิ่งบวชยิ่งนานยิ่งขี้โกรธอย่างเงี้ยนะยิ่งบวชนานยิ่งขี้น้อยใจขี้โมโหชุนเฉียวเป็นต้นมันได้เรื่องที่ไหนเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าสอนให้ละก็ไม่ได้ละอะไรเลยนั่งในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งหาไปนั่งหลบหลีกไปหลีกบ้างก็ไม่ได้ความสงบแน่วแน่นิ่งแห่งจิตเพียงชั่วลัดนิ้วมือเลยสำนวนว่าไปนั่งนับลมไม่ถึง10ว่างั้นหายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2นี่คนนั้นเขาว่าไงนะไปแล้วใช่กุฏิก็มาแล้ววัดก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคนนั้นเนี่ยต้องไปฉันเพลอีกแล้วนะเนี่ยก็ทิศไปเรื่อยแล้วคันนี้โทรศัพท์กริ้งมาก็ไปแล้วยาวแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ววันๆนึงเพราะนั้นก็เลยไม่ได้ความสงบแน่วแน่แห่งจิตแม้ชั่วลักนิ้วมือหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยตอนที่เป็นนวกะบวชใหม่ๆตอนที่เป็นมัชชิมะพรรษา5ถึง10เนี่ยนะไปทำอะไรมาเนาะไปอยู่ทำอะไรกันพระเถระทั้งหลายก็จะได้รับคำนินทาเนี่ยนะท่านผู้มีอายุภาษาริบทก็บอกเตือนนะถ้าหากว่าท่านทำตัวไม่ดีตอนพรรษามากๆตอนแก่ๆเนี่ยนะแล้วท่านจะถูกด่าตั้งแต่เป็นหนุ่มหมดเลยเรียกถูกเรียกย้อนคืนมาหมดเลยเหมือนกันนะบทว่าตติเยนะนัยยะที่3บอกพระเถระย่อมแสดงพระสารีบุตรบอกว่าอาวุโสพระเถระผู้ที่บวชเกินพรรษา10จะต้องถูกนินทาอย่างนี้ว่าภิกษุเหล่านี้ถึงจะเป็นเถระแต่ก็ไม่ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจัยตามมีตามได้มัวแต่ประดับประดาตกแต่งจีวรเนี่ยนะถ้าไม่ไหมใช้ไม่ได้เป็นต้นนะแต่งบาตรอยู่นั่นเลยกุฏิก็แต่งแล้วแต่งอีกโอ้ยเนี่ยนะร่างตบแต่งร่างกายที่เปื่อยเน่ายิ่งแต่งยิ่งเปื่อยยิ่งเน่าเนี่ยแต่งยังไงก็ยิ่งเน่าลงก็ไปแต่งอยู่นั่นแหละแต่งแล้วแต่งอีกเนี่ยนะไม่ยอมบำเพ็ญอุปธิวิเวกน้อมไปเพื่อพระนิพพานนี่นะตอนท่านเป็นบวชใหม่ๆก็ตอนบวชมา5ตอน5ปีถึง10ปีท่านเหล่านี้ไปทำอะไรมาเนาะเนี่ยนะพอเอาไปเอามาหนักเข้าหาแต่จีวรหาแต่อาหารหาแต่กุฏิหาแต่ประดับประดาร่างกายที่เปื่อยเน่าเพราะยิ่งแต่งยิ่งเน่าอ่ะพระเถระทั้งหลายก็ได้รับคำนินทานี่นะท่านผู้มีอายุทั้งหลายภาษาริบุตรก็เตือนนะบอกจะโดนนะไม่ใช่ว่าบวชอายุมากๆแล้วเขาจะชมนะ ม่ใช่เลยเขาเรียกย้อนหลังหมดเลยโอ้ตอนนั้นไปทำอะไรอยู่เนี่ยนะสร้างประวัติที่ไม่ดีให้แกตัวเองเหมือนกันนะมันถูกด่าตอนแก่นี่มันเจ็บมากเลยใช่ไหมเรียกทวนคืนหมดเลยนะภาษาสมัยใหม่เขาเรียกถูกถอนอะไรยอมพูดเองนะทีนี้ภิกษุมัชฌิมะบ้างมัชฌิมะปานกลางพรรษา 5-10 ว่าภิกษุผู้มัชฌิมะเป็นอันวินยูชนก็ติเตียนด้วยเหตุ3สถานคือภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะทั้งหลายเป็นผู้อันวินยูชนพึงติเตียนด้วยเหตุสถานที่1นี้ว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วแต่สาวกทั้งหลายไม่ยอมศึกษาความสงัดตามข้อ2บอกว่าพระศาสดาไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาให้ละข้อ3สาวกเป็นผู้มักมากด้วยปัจจัยย่อหย่อนตกอยู่ในอำนาจนิวรณ์ทอดทิ้งธุระในพระนิพพานอธิบายคือพระมัชฌิมะก็ถูกอธิบายอย่างนี้ว่านี่นะตอนภิกษุตอนที่บวชมาพรรษา1ถึงพรรษา5ไปทำอะไรอยู่เนี่ยพรรษา5จะ10อยู่แล้วก็ยังไม่ได้การได้งานอะไรเลยต่อไปถ้าเป็นพระเถระไปเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์เขาแล้วจะเป็นยังไงเนาะนะถูกด่าย้อนหลังเลยใช่ไหมตั้งแต่บวชใหม่จนถึงพรรษา5หลังพรรษา10ก็รับเละไปอีกเลยนะเรื่องยาวเลยคันนี้โดนยาวเลยเนี่ยนี่นะขนาดบวชมาเนี่ย5ถึง10ยังขนาดนี้นะถ้าเลย10ไปแล้วมันจะเป็นขนาดไหนจะเป็นอุปัชฌาย์เป็ดอุปัชฌาย์ไก่หรือเปล่าก็ไม่ทราบเขาที่มาอุปัชฌาย์เป็ดเนี่ยนะอุปัชฌาย์เป็ดเขาเล่าอย่างเงี้ยอุปัชฌาย์นะท่านเล่าเองมีอุปัชฌาย์เจ้าคณะอำเภอแห่งหนึ่งว่าโอ้ยอุปัชฌาย์ทุกวันเนี่ยบางทีก็เหมือนกับอุปัชฌาย์เป็ดเหมือนกันบวชเข้ามาแล้วนะก็ไม่รับสอนลูกศิษย์อะไรเลยรู้ลูกศิษย์ไปที่ไหนก็ไม่รู้ตัวเองทำหน้าที่บวชแล้วก็ทิ้งๆขว้างไม่ดูแลเอาใจเลยก็เหมือนกับเป็ดเขาเหมือนกันเสียหายมากเลยเนาะมันอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นศาสนาจะอยู่ที่ไหนเนาะเนี่ยนะแล้วนี่ขนาดบอกว่า5ถึง10นะนี่บวชมา5ปีแล้วยังได้เท่านี้เลยแล้ว10ปีไปแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะทีนี้มาดูภิกษุใหม่อีกนะภิกษุใหม่ก็โดนตำหนิอีกนะถ้าบวชมาแล้วไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะคือพระศาสดาอยู่อย่างผู้สงัดก็ตัวเองก็ไม่ยอมกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกตามก็จะถูกตำหนิว่านี่นะนี่บวชมาใหม่ๆนะยังเลวขนาดนี้เลยนะถ้าพรรษา5ไปแล้วจะเลวขนาดไหน10ไปแล้วจะขนาดไหนนะไปเป็นเถระเป็นอะไรต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเนาะศาสนาล่มจมแน่นอนเหมือนกันนะก็พยากรณ์ต่อไปยาวเฟ้ยเลยนะเพราะทำตัวเลวอย่างเดียวเนี่ยนะหมายความว่าถ้าคดในตอนต้นแล้วปลายๆจะเป็นยังไงนะถ้าตั้งต้นผิดแล้วต่อไปจะเป็นยังไงเหมือนอย่างว่าเดินทางเนี่ยจะขึ้นเหนือไปเชียงรายแต่ขับรถไปโน่นน่ะเกือบถึงชุมพรแล้วไงนะเรารีบเร่งใหญ่เลยจะไปให้ถึงเชียงรายให้ได้เลยนะแล้วไม่ยอมหันหลังกลับด้วยนะถามว่าจะถึงเร็วไหมนะถึงแล้วถึงทะเลเลยอันนี้ก็เหมือนการถ้าตั้งต้นไว้ผิดก็เสียหายหมดเลยทีนี้ในยะตรงกันข้ามตรงกันข้ามฝ่ายดีบ้างนะฝ่ายดีดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้อ25หน้า207บอกว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายย่อมศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ย่อมศึกษาความเป็นผู้สงัดตามสาวกทั้งหลายย่อมละธรรมทั้งหลายย่อมละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสให้ละไม่เป็นผู้มากๆด้วยปัจจยลาภไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่ตกอยู่ในอำนาจนิวรณ์5มีใจน้อมไปในวิเวกเนี่ยนะมีใจน้อมไปในวิเวกคือความสงัดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เถระอันวินยูชนจะพึงสรรเสริญด้วยเหตุ3สถานคือภิกษุผู้เป็นเถระผู้อันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสถานที่1นี้ว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดตามเนี่ยนะโอ้ยเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างเลยเนาะเนี่ยนะชมถูกชมคำแรกก่อนใช่ไหมต่อไปภิกษุผู้เป็นเถระผู้อันวินยูชนจะพึงสรรเสริญด้วยเหตุสถานที่สองนี้ว่าสาวกทั้งหลายย่อมละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสให้ละอย่างที่3บอกภิกษุผู้เถระทั้งหลายเป็นผู้อันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสถานที่3นี้ว่าสาวกทั้งหลายไม่เป็นผู้มักมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่ตกอยู่ในอำนาจนิวรณ์5มีใจน้อมไปในวิเวกดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นเถระอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุ3สถานเหล่านี้แหละ นะสังเกตคำให้ดีนะเอาวินยูชนนะวินยูชนเนี่ยแปลว่าผู้วินยูชนคือชนผู้รอบรู้ชนผู้มีความรู้งั้นคนที่มีความรู้เนี่ยนะไอ้รู้เนี่ยไม่ได้รู้แบบผิดๆนะหมายความว่าคนที่มีข้อมูลในเรื่องนั้นเต็มเปี่ยมใคร่ครวญตรวจสอบแล้วตำหนิโดยชอบโดยถูกต้องถ้าจะตำหนิตำหนิคนที่ควรตำหนิถ้าจะชมคนคนที่ควรชมจะไม่ทำตรงกันข้ามคือจะไม่ชมคนที่ควรติจะไม่ติคนที่ควรชมเพราะคนชมคนที่ควรติติคนที่ควรชมบาปเท่ากันนะสมมติคิดง่ายๆเอาใหม่ด่าคนที่ควรชมไปชมคนที่ควรด่าบาปเสมอกันติคนติคนที่ควรติชมคนที่ควรชมบุญเสมอกันนี่ก็เหมือนกันเอาคนที่เขามีความรอบรู้ในเรื่องนั้นเป็นประมาณอย่างเช่นนะถ้าใครจะวิจารณ์สีต้องเอาคนมีตามาวิจารณ์สีใช่ไหมเอาคนตาบอดวิจารณ์สีสนใจไหมโอ้เธอนะทำไมรูปงามจังเลยนะเทวดาจำแรงมาหรือยังไงทำไมงามอย่างนี้แต่เกิดมาตาบอดอย่างเงี้ยเอาไหมเอาไหมเราทั้งหลายถ้าจะถูกใครมาชมว่างามมากแต่ว่าคนที่ชมเราเป็นคนตาบอดสนใจไหมทำไมเธอเสียงไพเราะอย่างนี้เกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงอะไรไพเราะขนาดนี้อย่างกับเสียงสวรรค์บอกขอโทษนะฉันหูหนวกเอาไหมทำอาหารอะไรหอมมากแต่ว่าวันนี้เป็นหวัดอย่างรุนแรงเนี่ยนะไม่รู้กลิ่นเลยนะแต่อาหารหอมจริงๆเลยจะเป็นไปได้ยังไงถูกหลอกเกินไปนี่ก็เหมือนกันคำทั้งหลายที่คนพูดเนี่ยเราต้องดูว่าคนตาบอดวิจารณ์สีหูหนวกวิจารณ์เสียงคนเป็นหวัดวิจารณ์กลิ่นหรือเปล่าก็ต้องมาพิจารณาให้มันรอบคอบหน่อยเพราะนั้นเพราะว่าคนพาลทั้งหลายชมเรื่องไม่ควรชมก็ติขอไปเรื่องที่ควรชมก็ติเรื่องที่ควรติก็ชมเขาจึงไม่เอาเป็นประมาณเขาจึงเอาวินยูชนอตุระในโลกนี้เนี่ยนะนัตถิโลเกอนินทิโตแปลว่าคนที่ไม่ถูกนินทาเนี่ยไม่มีในโลกพันละขณะเดียวกันคนที่ถูกนินทาในเหตุการณ์เดียวกันก็ถูกชมอีกนะเรื่องเดียวกันอีกคนถูกด่าเละมาเลยคนหนึ่งชมมากเก่งมากเลยนะอะไรกันแน่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นโลกนี้ก็เป็นเช่นนี้แหละอย่าไปว่าอะไรเขามันคนที่จะตำหนิก็ต้องเป็นคนที่ตำหนิหรือชมจะต้องเอาวินยูชนเป็นประมาณก็เราต้องมาสมัยก่อนบอกเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงเขาจะเอาตรงนั้นเป็นประมาณสาวกทั้งหลายสมัยพุทธกาลเนี่ยนะท่านจะเข้าไปในวัดเดียรถีท่านก็เข้าไปไปฟังเดียรถีเขาพูดมาอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าดังต่อไปนี้ก็กลับมาก็ไปบอกว่าพวกเดียรถีนะไม่รู้รู้จริงก็เปล่าก็ไม่รู้พูดตามรู้บ้างไม่รู้บ้างก็เหมือนกับคนตาบอดที่ว่าไปนั่นแหละทีนี้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงจะได้ทรงจำเอาไว้เพราะความมาตรฐานทั้งหมดอยู่ที่พระพุทธเจ้าก็ยกให้พระพุทธเจ้างั้นพวกนี้ก็คลั่งพระพุทธเจ้าสิใช่ไหมดีไหมอุ้ยขอบคุณมากที่นับถือพระพุทธเจ้าแสดงว่าได้ดีแล้วถ้าทุกอย่างเอาตามพระพุทธเจ้าเป็นประมาณนี้ได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะยังไงพระพุทธเจ้าผู้พ้นทุกข์แล้วก็สอนให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยถ้าเอาตามพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดเดียวจริงยังไงก็ต้องพ้นทุกข์แน่นอนเนี่ยนะเอาแล้วไปกลัวทำไมกลัวตัวเองจะพ้นทุกข์บ้างน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวนะนี่ก็เหมือนกันมันคำที่ชมเนี่ยนะผู้ที่ชมที่ถูกต้องเป็นวินยูชนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ชมเรื่องศีลผู้นั้นต้องเป็นผู้มีศีลคนที่ชมเรื่องสมถะคนนั้นต้องเจริญสมถะคนที่ชมเรื่องวิปัสสนาคนนั้นต้องอยู่ด้วยวิปัสสนาทั้งหลายทีนี้สมถะวิปัสสนาเนี่ยนะอย่างยุคนี้เป็นไปตามคำสอนไหมเอาตรงนั้นเป็นประมาณถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนอาจจะศีลในความคิดของตัวเองก็ได้สมถะในความเข้าใจของตัวเองก็ได้และวิปัสสนาในความเห็นของตัวเองก็ได้ในที่สุดจบคนละอย่างก็ได้พระพุทธเจ้าบรรลุอย่างหนึ่งเราก็บรรลุอีกอย่างหนึ่งก็บรรลุเหมือนกันชื่อเหมือนกันแต่ว่าคนละเรื่องเลยนะเคยไหมนัดประชุมกันนัดพบกันคนชื่อคล้ายกันเนี่ยแต่คนละคนกันเลยลักษณะนั้นแหละเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพระเถระเนี่ยนะเป็นพระเถระถ้าหากว่ามีการหลีกเร้นอย่างที่พระพุทธเจ้าหลีกเร้นเป็นต้นก็จะได้รับคำสรรเสริญอธิบายเพิ่มเติมในหน้า245ว่าอีกอย่างหนึ่งพระเถระทั้งหลายย่อมเป็นผู้ควรสรรเสริญคือได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุสถานที่หนึ่งนี้ว่าภิกษุเหล่านี้แม้เป็นเถระคือพรรษา10ไปแล้วเนี่ยนะก็ยังอยู่ในเสนาสนะที่เป็นแนวไพรแนวป่าที่อยู่ห่างไกลกันเป็นโยชน์แม้ถึงเวลาที่ควรจะเข้าไปใกล้เสนาสนะบ้านก็ไม่ยอมเข้าไปถึงจะมีร่างกายชราอย่างนี้ก็ยังสู้ปรารภความเพียรทำให้ผู้ถวายปัจจัยเกิดความเลื่อมใสในการที่เป็นนวกะภิกษุมัชฌิมาภิกษุได้เป็นเช่นไรแล้วดังนี้ นะท่านเหล่านั้นย่อมละอกุศลธรรมมีโลภะเป็นต้นบำเพ็ญจิตวิเวกให้บริบูรณ์อันนี้ด้วยเหตุสถานที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระย่อมเป็นผู้ควรสรรเสริญย่อมได้รับการสรรเสริญว่าภิกษุนี้ถึงจะเป็นเถระเป็นผู้ใหญ่วัยเช่นนี้เป็นเวลาควรจะนั่งให้สัตว์ที่วิหาริกอันเตวาสิกห้อมล้อมได้แล้วถึงอย่างนั้นท่านฉันเสร็จแล้วก็ยังเข้าบำเพ็ญสมณธรรมตอนเย็นจึงค่อยออกมาเข้าไปในตอนเย็นแล้วตอนเช้าจึงค่อยออกมาทำบริกรรมกสิณทำสมาบัติให้เกิดบรรลุมรรคผลบำเพ็ญจิตวิเวกให้บริบูรณ์โดยประการทั้งปวงแล้วก็ยังได้รับการสรรเสริญต่อไปอีกว่าในการที่พระเถระเนี่ยควรจะใช้จีวรที่เบามีสัมผัสสบายเช่นผ้าธรรมดาผ้าทำด้วยผ้าเปลือกไม้ผ้าแพรเป็นต้นแต่พระเถระนี้ก็ยังนุ่งผ้าห่มผ้าบังสกุลท่านนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดศาสนาแปลว่านับถืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอย่างเคร่งครัดปราศจากนิวรณ์เข้าพละสมาบัติเข้าโสดาปัตติผลสมาบัติอนาคามิสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลสมาบัติบำเพ็ญอุปธิวิเวกคือทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้อย่างบริบูรณ์นี่ท่านยังปฏิบัติขนาดนี้นะอายุมากขนาดนี้ยังขนาดนี้สมัยท่านหนุ่มๆนะสมัยนวกะภิกษุมัชฌิมภิกษุเนี่ยจะได้ปฏิบัติเช่นไรเนาะจะขนาดไหนเนาะก็ชมนะถูกชมย้อนหลังมาตึกเรียกมาชมหมดเลยใช่ไหมเห็นดีตอนแก่เลยเรียกมาชมตอนเป็นหนุ่มตอนวัยกลางคนหมดเลยตรงกันข้ามถ้าเลวตั้งแต่เลวตอนแก่เนี่ยนะเรียกบัญชีคืนหมดเลยนะถูกฟ้องย้อนกลับหมดเลยนะเสียหายมากเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเรียกว่าเป็นภิกษุผู้บำเพ็ญอะไรบำเพ็ญข้อปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเวกก็ประพฤติวิเวกตามที่พระพุทธเจ้ามันโดยสรุปเนี่ยนะพระภิกษุที่เป็นปานกลางก็เหมือนกันภิกษุใหม่ก็เหมือนกันนะวินยูชนก็จะสรรเสริญว่าพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดสาวกก็ศึกษาตามในความเป็นผู้สงัดพระศาสดาสอนให้ละทำใดก็ละตามที่พระศาสดาตรัสสอนให้ละสาวกเป็นผู้ไม่มักมากด้วยปัจจยลาภไม่ตกอยู่ในอำนาจนิวรณ์ 5 มีใจน้อมไปในพระนิพพานดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ใหม่เนี่ยนะอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุ3สถานนี้แลสรรเสริญในความประพฤติกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกถ้ามีผู้ถามว่ากายวิเวกคืออะไรสิกขาในสิกขา3กายวิเวกคืออธิศีลสิกขาจิตวิเวกคืออธิจิตสิกขาอุปธิวิเวกคืออธิปัญญาสิกขามันผู้ที่น้อมไปวิเวกก็คือน้อมไปเพื่อจะประพฤติสิกขา3คืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาพันคำสอนของพระศาสนาของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประชุมลงที่สิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาสมัยใหม่เขาห่วงว่าศาสนาเสื่อมเนี่ยนะน่าจะห่วงว่าสิกขากำลังเสื่อมจากใจเราแล้วเนี่ยนะน่าจะมาห่วงอย่างนี้นะห่วงคนอื่นเขาจะเสื่อมจากสิกขาลืมห่วงตัวเองว่าเอ๊ะตัวเองตอนนี้อยู่กับสิกขาข้อไหนเพราะฉะนั้นอยากให้เราทั้งหลายน้อมรำลึกว่าเราเสื่อมจากศาสนาหรือเปล่าเสื่อมจากถ้าเสื่อมจากศีลแล้วเราได้ศีลกี่ข้อล่ะมีกี่อย่างนั่นแหละประกาศถึงเรามีศาสนาเท่านั้นแหละแล้วอธิจิตทั้งหลายเรามีกี่อย่างสมถะอะไรมีบ้างนั่นแหละอธิจิตแต่ศาสนามีอยู่เท่านั้นจริงๆแล้วปัญญาล่ะรู้อะไรบ้างขันธ์ธาตุอายตนะมึนงงไปหมดเลยเว้ยใครเสื่อมกันแน่เนี่ยเอาไปเอามาก็คนพูดนั่นแหละเสื่อมมันก็ระวังให้ดีนะตกจากศาสนาไปตั้งนานแล้วแต่ก็ในนามพระพุทธศาสนาเนี่ยตรงนี้เสียหายตัวเองไม่มีศาสนาแต่ว่าทำในนามพระศาสนาตรงนั้นนี่ก็น่ากังวลใจมากเนี่ยนะส่วนเนื้อหาสาระที่เป็นแก่นสารแห่งพระธรรมก็คงเป็นตอนบ่ายนะเชิญพรในข้อ26เนี่ยนะคงเป็นตอนบ่ายเพราะว่าหัวข้อใหญ่มาก พักสักครู่ครู่ใหญ่